chwilą i szczęście da nam każda noc i każdy dzień. I w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudzi miłość w sercach dwóch. Powróćmy jak za dawnych lat, zaczarowany bajek świat. I w życiu może zdarzyć się cudowna bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudzi miłość w sercach dwóch. Powróćmy jak za dawnych lat, zaczarowany bajek świat. I w życiu może zdarzyć się cudowna baśń. I zaraz na początek, kiedy już się wróci z tej zadymki, od razu jest tak jakoś dobrze z taką muzyką. Piosenki Warsa i Szpilmana. Joanna Knitter śpiewa. Gra Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Gra także na saksofonie Wojciech Staroniewicz. Trio Artura Jurka. To nasza płyta radiowa wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. 14 jest takich utworów sprzed lat i nawet się odważyliśmy na taki oto krok, aby następną piosenkę umieścić w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Gdy oczy ściemniał mnie, gdy drażnił muzyki dźwięki nocnych ptaków śpiew. Tych lat, straconych lat, nie odda nam już nikt. Nikt nam nie odda pięknych nocy ani dni, tych zmierzchów pełnych barw i tych wiosennych burz. Gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty kurz, najciszych kilku chwil, nim ptaki zbudzi świt i gwiazd, które spadły w dół. Powracajmy już do dawnych nocy ani dni. Wyrzućmy z serca żal, uciszmy nagły gniew. Witajmy muzyki, dźwięki nocnych ptaków śpiew. Tych lat, idących lat, już nam nie weźmie nikt. Nikt nie zabierze pięknych nocy ani dni, tych zmierzchów pełnych barw i tych wiosennych burz. Gdy wiatr zgina drzewa, gdy wiruje złoty kurz, najciszych kilku chwil, i gwiazd, które lecą w dół, nie weźmie nam już nikt.

na tej nowej płycie zatytułowanej po prostu Piosenki, Warca i Szpilman. Joanna Kniter śpiewa, gra Polska Filharmonia Kameralna Sopot pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. Taka to muzyka na tej nowej płycie sprzed lat, a nagrana na nowo. Następna płyta to już taka prawdziwa wizyta w archiwum polskiego jazzu.

Studio Jazzowe Polskiego Radia pod dyrekcją Jana Ptaszyna-Wróblewskiego i kompozycja Jana Jarczyka, koncert podwójny na pięciu solistów i orkiestrę. A ci soliści to Zbigniew Seifert na skrzypcach, Tomasz Szukalski saksofon, Tomasz Stańko trąbka, Jan Jarczyk fortepian, Janusz Muniak saksofon tenorowy i Stu Martin na perkusji. Tak to brzmi muzyka z archiwum jazzowego dzisiaj w audycji Teraz Polskie. Więcej takich dźwięków dzisiaj. Tak nam się ułoży to nasze ostatnie lutowe spotkanie w Trójce. Thank you.

Zostaliśmy w latach 70. Jan Ptaszyn, Wróblewski, Wojciech Karolak, Dookoła Wojtek, to Mainstream, płyta z roku 1974 i Easy, album Wojciecha Karolaka z roku 1975, Instant Groove. Archiwum polskiego jazzu będzie co jakiś czas wracało, myślę, że także w naszych marcowych spotkaniach w audycji Teraz Polskie, z wtorku na środę przez 2 godziny tylko polska muzyka. Za chwilę 2 niedocenione jazzowe polskie płyty. Najpierw ta niedoceniona w 2017. Thank you.